przyjaciele! Ciągle to samo! Praca! Najpa! I szkoła! Padła idea! Nakręćmy pornola! Pornola! Kręcimy pornola! Pornola! Kręcimy pornola! Oto pierwsza nasza scena, szwagier Zenka się rozbiera. Dziadek wchodzi do chałupy, Kaśka szybko ściąga buty. Babcia w kuchni lata na go, Józek goni ją szufladą. Operator podniecony, potuk babci trzyma zony. Kaśka nie chce ściągnąć spodni, Zosia się w łazience modli. Zosia głośno wali ścianę, towarzystwo już rozgrzane. Pornola! Kręcimy pornola! Pornola! Kręcimy pornola! Stefanie, pornola przysyłaj. Lecz tutaj wybuchła afera niestety, bo Stefan na poczcie pomylił kasety. Naszego pornola dostała rodzina. Co chrzciny u Stefana sobie zamówiła. Do Niemiec zaś dotarła kaseta, na której baba zjada kotleta. Pornola! Kręcimy pornola!